राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 26 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे सिंथल में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण सच्चिदानंद परमात्मा को संत महापुरुषों को शास्त्रों को वेद पुराणों को नमस्कार करके आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कह रहा हूँ। सज्जन लोग अच्छी बातों को ग्रहण करते हैं, गुणग्राही होते हैं। सबसे पहले एक बात कहता हूँ, आप विशेष ध्यान दें। हमारे भाई बहनों ने पैसे को बहुत कीमत दी है और है ठीक भाई, पैसे से सब चीजें मिलती है, ठीक बात है, परंतु दूसरा एक आपके पास में बड़ा अमूल्य धन है, उस तरफ आप लक्ष्य नहीं देते। पैसे तो खर्च करके खत्म कर दो तो फिर पैदा किए जा सकते हैं, परंतु वो धन ऐसा है वो पैदा नहीं होता है, मिला हुआ है और खर्च हो रहा है। वो क्या है? आपके जीवन का समय, मानव जीवन का समय, उम्र, वो जीने का जितना समय है उसको बढ़ा नहीं सकते। साधारण रीति से कोई जानता नहीं है बढ़ाना। वो समय है उसको कीमत समझो। वो समय देने से पैसे पैदा हो जाते हैं, पर पैसे देने से समय मिलता नहीं है। अगर पैसे से समय मिलता, जीवन और मिलता, तो ये धनी आदमी नहीं मरते। ले आओ 10,000 के और समय ले आओ, जिएंगे। परंतु ये धन देने से वो समय नहीं मिलता। समय देने से धन मिलता। मजदूरी करो, आप कहीं भी काम करो तो पैसे मिलेंगे। समय देने से धन मिलता, धन देने से समय नहीं मिलता। समय बहुत कीमती है, इस तरफ हमारे भाई बहन बहुत कम ध्यान देते हैं। ताश खेलते हैं, चौपड़ खेलते हैं, हंसी दिल्ली करते हैं, लोगों की चर्चा करते हैं, खेल कूद करते हैं, उसमें समय बर्बाद कर देते हैं। पैसे के लिए तो सावधान रहते हैं भाई, पैसा खर्च नहीं करना है, परंतु समय की तरफ ख्याल बहुत कम आदमियों का है। मैंने देखा है, बहुत कम आदमी ऐसे मिलेंगे जो समय को सार्थक बनावे, अच्छे से अच्छे उत्तम से उत्तम काम में अपना समय लगाया जाए। ये बहुत कीमती है, मिलता नहीं है। ये है जितना ही समय है, जैसे घड़ी में चाबी लगती है और वो खत्म होने बाद फिर चाबी भर देते हैं, इसमें चाबी भरी हुई है वो खत्म हो रही है, जैसे वो खत्म होती है ऐसे ये श्वास आता है जाता है आता है, इसे खर्च हो रही है। उम्र रूपी ही संपत्ति खर्च हो रही है और ये खर्च होने के बाद में चाबी भरना आता नहीं हमें, किसी को आता हो कभी फिर चाबी भर देंगे तो आना आता नहीं है। तो इस तरफ विशेष ख्याल रखें। आज ये आपने सत्संग का समारोह किया, अगर आज ये हमारे बहना और भाई लोग सावधान हो जाए, कभी समय निरर्थक नहीं जाने देंगे। तो बड़ा भारी काम हो गया आपका। आज से ही उत्तम से उत्तम श्रेष्ठ श्रेष्ठ काम में समय लगाएंगे, समय फालतू नहीं करेंगे। फालतू ही नहीं, समय का महान दुरुपयोग किया जाता है। झूठ, कपट, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी, अहिंसा, हत्या, विश्वासघात, ये समय देकर किया जाता है। समय रूपी अमूल्य धन खर्च करके विश्वासघात किया जाता है। विश्वास प्रतिपन्ना नाम ये से विश्वासघात का ते नरा नरक यान्ति यावत चंद्र दिवा करो, जब तक चंद्रमा ऋषि तब तक नरकों में जाएंगे, ऐसा विश्वासघात करते हैं समय दे करके, जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, ऐसा समय देर के नरकों को खरीदते हैं, बुरे व्यसन करते हैं, तम्बाकू है, भांग है, चरस है, कोकन है, चाय है, इनके पीछे में समय लगाते हो। बिना समय लगाए ये नहीं कर सकते आप, कितने काम समय लगे, अपने जीवन पराधीन बना दिया, चाय का व्यसन हो गया, आपसे रहा नहीं जाएगा। पराधीन सुपने सुख नहीं, एक मैले पानी के अधीन हो गए आप, बीड़ी सिगरेट सूट के बसी हो गए थे, उसके बिना रह नहीं सकते। पैसों का धुआं कर दिया, समय का धुआं कर दिया, स्वतंत्रता का धुआं कर दिया, सभ्यता का धुआं कर दिया, न पीने वालों को तंग कर दिया, दूसरे का हित करने से पुण्य होता है, मुफ्त में अहित कर दिया। एक साधु से पूछा, महाराज आप बीड़ी पीते हो कि पीते तो नहीं, लोग पिला देते हैं, कैसे पिला देते हैं, ऐसे करें, क्या करें, गाड़ी में बैठे करें क्या, तो नहीं पीने वालों को पिला दो, जिनको बुरा लगे नाक जाए उनके अपा अपकार करो, दूसरे का उपकार करो, दसी बार है अहित करो, आप कुछ फायदा नहीं, ऐसा दूसरों को तंग करो उसे क्या फायदा मिलेगा, आपको क्या लाभ होगा, आपके लाभ नहीं, निरर्थक दूसरों को तंग कर देते हो, आप व्यसन करते हो, आपके बाल बच्चे वो व्यसन सीखते हैं, कितना अहित होता है समाज का, कितना निरर्थक लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है केवल धुआं, केवल पानी। अरे महान महान महान जिसको क्या कहे, हत्या कहा, पाप कहे, मदिरा का प्रचार हो रहा है, मदिरा पी रहे, चार महापातक है, महापातक गो हत्या से बढ़कर महापातक है चार, एक तो मदिरा पीना, एक गुरु पत्नी गमन करना, एक रत्नों की चोरी करना, और एक ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या जो ब्राह्मणों से दूसरों को उपदेश मिलता है, शांति मिलते, ऐसे ब्रह्म हत्या कर देना महापाप, ऐसे रत्नों की सोने की चोरी करना महापाप, ऐसे गुरु पत्नी गमन करना महापाप, और मदिरा महापाप। उस मदिरा बिना अपनी पीढ़ियां जी रही है, कोई मरता नहीं है, अब शुरू कर दिया नया पाप। हमारे काम पड़ा है मारवाड़ियों में जाने करने कहने का, पूछ दे भाई इसमें खराब कि ना, महाराज ये तो ब्राह्मण बनया है, ऐसा मेरे उसे भाग मिला। ठाकरों के रावड़े में गया हूँ, कहा भाई खान पीन ब्राह्मण बनया, आज ब्राह्मण बनया पीने लगे, किसको कहे ब्राह्मण बने, तो ब्राह्मण प्रिय है, बढ़िया प्रिय, महान हत्या की बात है, बड़े भाई पाप की। खर्च करते हो जिस समय से भगवान मिल जाए वो, और करते हो नरकों की खरीदी उससे, महान हत्या खरीदी करते हो, महान पाप खरीदते हो। तो भाई हो, मैं जानता नहीं हूँ, परंतु ऐसा प्रसार हो रहा है ये जानता हूँ, आपको नहीं पहचानता, आपके यहाँ क्या कुछ है मेरे को पता नहीं, परंतु समाज में ऐसी बात होती है, अग्रवाले वैश्य और ब्राह्मण माहेश्वरी ये पीते हैं, पीने लग गए हैं, धनी आदमियों के गांव घरों में जाने का काम पड़ा, कूड़ा कचरा पड़ा है, उसमें अंडे के छिलके मैंने देखे हैं, अच्छे धनी अग्रवाल आदमी वैष्णव कहलाने वाले मैंने देखा, अच्छे आदमी प्रतिष्ठित अग्रवाल मदिरा पीते हैं, उसके मुनीम कह रहे थे, और वे ढक्कन उसका बोतल का पानी में फेंकते हैं, मेरे में देखना काम पड़ा है। रोज ना पीते धरी आदमी माहेश्वरी अग्रवाल होशवाल, अब क्या कहें बताओ। अरे ब्राह्मणों में बंबई में सुना वैष्णव जो ऊंचे संप्रदाय है, उस संप्रदाय में रहने वाली एक और भी कहते हैं गऊ का मांस हमें अच्छा लगता है। अब क्या बताऊं, अब किसको कहें ठीक है। अरे महान हत्या करते हैं, ब्रह्म हत्या का पाप, और उससे दूना पाप यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुणं गर्भपात ने प्राय स्थितो भी दी थी। पाराशर स्मृति में लिखा है यद पापम ब्रह्म हत्याया, ये महापातक है, ब्रह्म हत्या का पाप है, द्विगुणं गर्भपात ने वे हमारी बहना गर्भपात करती है और भाई प्रेरित करते हैं, उनके पति आदि प्रेरित करते हैं और ये गर्भपात करती है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप। जहां कहीं जाता हूं मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं जिस घर में गर्भपात हुआ उस घर का पानी भी मत पिलाना, मेरे को भिक्षा मत देना भाई, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बड़ा भारी महापात द्विगुणम ब्रह्म हत्या का पाप है, उसे दूना पाप है, वे घरों में कर रही है। कहीं से बांधते नहीं, अरे भक्त पर इतने कहते हैं कि स्वामी जी समझते नहीं, ये मेरे पास बात आई है क्यों बच्चे पालन में कितनी तकलीफ होती है, तो आपको और हमारे को तो पाला ही तो है, जैसे हम कोई ऊपर से बरस रहे हैं, हमारे ये माताओं से तो हम धन में है, माताओं ने पालन किया है तबने इतने बड़े हुए हैं, ये तो प्रत्यक्ष बात है। अगर सभी ऐसे गर्भपात करते तो हमारे को दर्शन संसार कैसा होता, हम पारमार्थ उन्नति कैसे करते। हिंदुस्तान के भारतीय लोग बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, वे बोस ने पौधों में जंतु जीव है ये बातें करते हैं, ये सिद्ध किया है। हमारे साथ वो सदा कहते हैं स्थावर और जंगम दो जीव जीव है, ये चलने फरने वाला जीव और स्थावर जीव, लता है, वृक्ष है, द्रुम है, घास है, पौधे है, अन्न है, ये पौधे उगते इसमें जीव है, सदा कहते हैं ये स्थावर है ये जंगम है। परंतु आजकल के वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध किया, उसमें आपके हिंदुस्तान बोस ने ये सिद्ध किया, ऐसे हिंदुस्तान के बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग विदेशों में काम करते हैं और विदेशों से ऊंची पदवी प्राप्त करते हैं, ऐसे बुद्धिमान पैदा होते हैं जिस वंश में उस वंश का नाश कर रहे हैं, ऐसे वो पैदा नहीं होने देना, ऑपरेशन करा लेना, नसबंदी कर देना, कितना बड़ा भाई पाप है, उनको आने ही नहीं देना। परमात्मा के तत्व की प्राप्ति के लिए मानव जन दुर्लभ, उस दुर्लभ पद को नहीं आने देना। अब ये मनुष्य बनने वाले कहाँ बनेंगे, जो मुसलमान है ईसाई उनमें जन्मेंगे, क्योंकि आप तो जन्म देते नहीं हिंदुओं में, तो उनमें जन्मेंगे तो क्या दशा होगी। फौज में पलटन में वे भर्ती होंगे, जहां कहीं लड़ाई होगी तो वे लोग फौज में वे होंगे ईसाई और मुसलमान, लड़ाई बंद करने की जाए क्या दशा होगी आपकी, गोलियों मारेंगे। हिंदुओं ने गोलियों से मरा है अयोध्या में, हिंदुओं ने मुसलमान मारेंगे इसमें इसलिए क्या है, ये मारेंगे गोलियों से। पांडवों की लड़ाई हुई उससे पहले नौ नौ अक्षौणी सेना थी, नौ अक्षौणी कौरवों की तरफ थी, बंधुओं धनादि की तरफ, और नौ पांडव युधिष्ठिर आदि के सामने थे। तो दो अक्षौणी सेना दुर्योधन ने अपने चलाकी से भगवान से ले लिए, एक अक्षौणी तो नारायणी सेना, एक शल्य अपने मामा थे माद्री के भाई नकुलसादेव के मामा, उनसे से ले ली चालाकी से। तो दो सेना वहां की ले ली तो चार चार बढ़ गई, इनकी ग्यारह सेना हो गई और पांडवों की सात अक्षौणी रही, इनकी ग्यारह अक्षौणी। ऐसे आप में जन्म वाले आप बंद कर दोगे मुसलमानों में भी जन्मेंगे, अब एक दशा करेंगे आपकी। पहले मंदिर तोड़े हैं, अब मंदिर तोड़ रहे हैं, अभी होने से सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, अभी आपके ग्रंथ जला दिए। हिंदू मुसलमानों के धर्म का नाश नहीं करते, मुसलमान हिंदुओं के धर्म का नाश करते, बहन बेटियों को ले जाते हैं और उनको बढ़ोतरी आप दे रहे हो। मनुष्य जन्मेंगे वो कहां जन्मेंगे, आपने कर दिए बंद कहां जन्मेंगे, आपके तो वो नहीं हम दो हमारे दो। अरे आजकल हो गया कि हम दोनों एक और हमारे एक, ये प्रचार हो रहा है, क्या दिशा होगी। 50-60 करोड़ अनुमान से हिंदू कम हो गए करोड़ों की संख्या में। अरे होते होते क्या होगा, हम दो और हमारे दो तो हजार है, तो हजार रहे और मरने वाले अलग हो गए। जन्मना बंद कर दिया क्या, मृत्यु बंद कर दी। गांव में एक सज्जन आदमी ने कहा बूढ़े हो गए हैं, दो छोरा थे ऑपरेशन करा लिया, वो छोरा मर गए, अब पानी पाने वाला नहीं है। अब कौन सो फैक्ट्री चलाएगा, कौन खेती करेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन गोरक्षा करेगा, कौन समाज की सेवा करेगा, कौन पलटन फौज में जाएगा, कौन साधु बनेगा जिसे आप उपदेश, कौन आएगा आप दोनों के एक आप एक, क्या होगा। वो मर गया तो दशा क्या हो गई, अगर आपके दो होते दशा क्या हो गई। हमारे सामने आया कि महाराज दो थे हमारे, एक तो मर गया, अब आशीर्वाद दो आप ठीक हो जाए। तो आपने बंद क्यों किया, आपके घर में खानी है इसकी, पैदा होता बंद कर दिया, अब रो बैठे कुछ कर दी सकते। ऐसी आफत में क्यों जा रहे हैं आप और समय लगा रहे हैं, अर्पेश का नाश कर रहे हैं। संसार में उत्पादन हो कि मनुष्य है तो उत्पादन अधिक हो, उत्पादन अधिक नहीं हो उत्पादन का नाश करते, उत्पत्ति न हो। उत्पादन के बिना देश कैसे उन्नति होगी, क्या खाली नहीं करते आप, कहते मनुष्य बहुत बढ़ जाएगी। अरे बढ़ जाएगी तो आपको चिंता है, भगवान को चिंता है, पालन करने वाली शक्ति को पता है। अरबों वर्षों से सृष्टि चली आई है, लड़का लड़की बरोबर जन्मते हैं, राजपूतों का राजपूतों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, अपनी अपनी जाति विवाह होता आया है। अभी इसे करने से, गर्भ गिराने से महेश्वर का अभी समूह हुआ है इकट्ठा, जैसलमेर में, उसमें गिनती गणना की गई तो कहता है लड़कियां तो है 35 और लड़के हैं 65, तो 30 तो कुंवारे ही रहेंगे, तो क्या दशा होगी, लड़कियों की कमी आ गई है। गिनती बताई हमारे 65 लड़का है और 35 लड़की है, उस समाज में गिनती बताया। जयपुर में गिनती ये बताया मैंने सुनी, वह में भी लड़कियां बहुत थोड़ी रह गई, क्यों लड़की और गर्भ की बात करो, उसकी बात कर दो। मातृहत्या है संसार में। आज लोग कहते हैं कि भाई शास्त्रकारों ने स्त्री को छोटा बताया, नीचा बताया, स्त्री को छोटा बताया, पर माँ को कितना बड़ा बताया, माँ का कितना आदर, 100 गुना अधिक पिता से, 100 गुना अधिक माँ। वो माँ ही बढ़ने दो तो केवल भोग साधन रही है, ये क्या काम के बताओ आप। हमारी माँ है, वो हमारे को पैदा करती है, हमारा पालन करती है, हमारी रक्षा करती है। घरों में भी आप भोजन करते हो तो स्त्रियों को हाथ से मिलता है, हम लोगों को तो भिक्षा मिले ही, जिसमें कहना है क्या, आप लोगों को मिलती है स्त्रियों के कारण से, उन्हें स्त्री समाज का नाश कर रहे हो, गर्भपात कर रहे हो, कितना बड़ी अनर्थ कर रहे हो और समय लगा रहे हो उसमें, उसमें पैसे लगा रहे हो, 100-200-500 रुपया दो गर्भपात होगा, 100 रुपया जयपुर में मैंने देखा है बोर्ड लिखा हुआ कि 100 रुपया दे दो गर्भपात करा लो, ये करा रही है। उस समय स्त्रियों बहुत ज्यादा जा रही है। एक बहन ने कहा कि अपने सत्संग करने वाली बहनों में बहुत सी बहनें वो गर्भपात करा रही है, ऑपरेशन करा रही है अस्पताल में। क्या आपकी बुद्धि होगी, क्या दशा होगी समाज की, आप थोड़ा विचार नहीं करते हो। उत्पादन को नष्ट कर दो, ये कहां की बुद्धिमानी है। उत्पादन करो जिसमें मनुष्यों का उत्पादन, दुर्लभ मानुषो दे मनुष्य दुर्लभ शास्त्र मिलेगा, दुर्लभं त्रयमेव दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, सबसे दुर्लभ मानुष दे ही, उसमें जीवों को आने नहीं देते। कितने कितनी बड़ी हत्या करते हो, कितना बड़ा भारी पाप करते हो, कितना अपराध करते हो, हिंदू समाज में आ जाए तो कल्याण हो जाए, मुक्ति हो जाए। ऐसी बात पुराने संतों ने, महर्षियों ने जो शास्त्र रचना की है, ऐसी संस्कृत में जैसी रचना है, विश्व की किसी विद्या में ऐसी ऊंची रचना नहीं है, ये मैंने सुना है। आप नॉवल सुने हो, पढ़े लिखे हो, आप जानते हो कितने कितने बुद्धिमान हुए इस समाज में, कितने ऋषि मुनि बुद्धिमान हुए हैं, उस समाज का वंशज नष्ट कर देने का विचार किया है, क्या दशा होगी। आप लोगों को लगती नहीं है, बच्चे में आग से लग जाना चाहिए, जरे जगह गांव में जाकर के ईश्वर निहित करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए जोर से, कभी ये नसबंदी मत करो, ऑपरेशन मत कराओ, सरकार देती है इनाम, डॉक्टरों को इनाम दे दिया है, अब एक नई बात और छिड़ी है जिससे संतान पैदा न हो, पहले दो हो और न हो ऐसा। अब अगर क्या जो संतान हो ऑपरेशन करी कराओ, दूसरा हो जो ऑपरेशन हो, तीसरा पैदा हो ही नहीं सके, आप साफ ऐसा ढंग से लगा है। जो बच्चा करे ऑपरेशन करो, चीर कर करो, वो घाव मिल जाए दोबारा कर दो बार घाव कर देने के बाद तीसरा बच्चा हो तो मर जाएगी इस करीब, ऐसी दशा है। ऐसा एक उपाय सोचा है ऐसे करो, और तो बंद होते नहीं, दो दो करे करते नहीं, तब क्या करो, ऐसा करो। ये आज नई बात निकली है, ऐसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं। मेरे सामने एक जवान छोरी, मेरे सामने छोरी है, वो कहती मैं तो गोली खा लेती हूँ, शर्म नहीं आती मेरे को, शर्म आती है, कैसी बात कह रही स्त्री हमारे सामने कि मैं गोली खा लेती हूँ। अब समझ गए होंगे आप कितनी भ्रष्टाचार, कितना कितना निर्लज्जता, शांति का नाश कर दिया, आपके शील धर्म है, पतिव्रत धर्म है, उसका नाश कर दिया, आपका आचरण भ्रष्ट हो गया, नैतिक पतन हो गया, दशा क्या होगी? आज शर्म नहीं आती है, नैतिक पतन आपका हो गया। ये सब करते हो, समय खर्च करते हो और पैसे खर्च करते हो और पतन करते हो, अपना समय लगा करके जान जान करके। एक लड़की बेचारी मेरे को पत्र दिया कि मेरे पति तंग करते हैं कि ऑपरेशन करा दे, मैं कहता हूँ मैं पालन कर लूंगी, मानते नहीं है। कई पत्र आए, फिर मथाने वो आ गए थे, उन्होंने कहा तो फिर मान गए। स्त्री बेचारी कहते हैं आप क्यों करते हो, मैं पालन करूंगी, मानते नहीं, वे तंग कर रहे हैं पुरुष। एक घर की बात सुनी महाराज, बड़ी विचित्र, ब्राह्मण परिवार, वो ब्राह्मण परिवार में मनुष्य ने अपनी नसबंदी करवा ली, करवाने के बाद स्त्री गर्भ रह गया, उस टंग किया कहां से आया, ये टंग किया तो गया ससुर का है, पति तो नसबंदी करा थी, ससुर की तो नहीं थी, ससुर की हुआ ये। उनको इतना दुख हुआ, सब घरवाले मिलकर आग लगा दी, सब मर गए, एक लड़का स्कूल गया था वो बचा उस मनुष्य में। उनके इतनी शर्म आई कि हम क्या कहेंगे, लोगों के सब मुंह दिखाएंगे, क्या करेंगे। कई स्त्रियां गर्भवती हो गई, कन्या और विधवाओं, अरे वे क्यों है, गोली खाली कर दे, कितना नहीं तक पतन हो रहा है, कितना व्यभिचार का खुला आधार हो रहा है, आप सोचते नहीं हो दशा क्या होगी, सुनते हो कोई विचार नहीं करते हो। आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसी महान हत्या बंद करो, ब्रह्म हत्या से दूर, महापाप से दूर, महापाप मदिरा पान, वो मदिरा शुरू हो गया है, गांव में हो गया। अभी गए मैं दसोड़ी जो गया, और फिर उस कौन से गांव गई, दसोड़ी से बाद में गए थे ना, पांचू, पांचू बड़ा गांव, दसोड़ी में कहा वो भाई मदिरा की दुकान, वहां तो बन जाए दुकान, मैंने कहा उठा देंगे, मैंने उठा दी वो दुकान, वो गांव में दुकान करो आप, उठा दी। पांचों में भी ऐसा कहा दुकान वाले मदिरा की दुकान, गांव में मदिरा की दुकान, उनको कहा है दसोड़ी कह रहा हूँ उठा देंगे, उठाई उठा दी, उठा दी वहां से दुकान, पांचों में उठा दी। अब दुकान वाले एक पिएगा, ऐसा प्रचार हो रहा है, जोर जोर जगह मदिरा की दुकान खुल रही है, बाणिया पी गई भैस और ये पिए सभी। बड़ी दुख की बात है, क्या करें बताओ, कितना महापातक कर रहे हैं। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, वो परमात्मा की प्राप्ति दूर हुई, महापाप करके महान नरकों में जा रहे हो। बच्चों भाई आपने मेरे को समय दिया, बड़ी आपने बड़ी भारी कृपा की, तो बड़ी कृपा और करो, अपने गांव में ऐसा हो तो मदिरा की दुकान हो तो उठा दो, आप सब मिलकर करोगे तो हो जाएगा। अभी कल का आया जिसमें मेरे समाचार मिला, उठा दी दुकान, गांव वालों ने पूछा नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा किया है, आप लोग भी कर सकते हो, डरते क्या हो, आप सब एक हो जाओ, कोई गोली मारेंगे, अभी तक ऐसा नहीं है, अगर समय आ जाए तो पता नहीं है, अभी तो साधु ब्राह्मण जीते हैं। त्रेता युग के समय में ऋषियों को खाकर हड्डियों की ढेरा लगा दी, अभी कलयुग है, कलयुग में भयंकर समय, कितना आना चाहिए यार, वो इस तरह से आ रहा है, इसे बड़े जोर से आ रहा है, कितने पाप फैल रहे हैं, कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अनाचार हो रहा है, कितना व्यभिचार हो रहा है, कितना पतन हो रहा है, नैतिक पतन हो रहा है, शील धर्म जहां नष्ट हो रहा है उस समाज की क्या दशा होगी। जिस समाज में शीलवान है, पतिव्रताएं है, पत्नी व्रत है, शुद्ध ऐसा आचरण है, उस देश की उस समाज की उन्नति होती है स्वतः ही, जहाँ जहाँ महात्मा हुए हैं उन उन्नति हुई है। मैंने देखा है कई गांव ऐसे हैं जिनमें 100-200 वर्षों में कुछ साधु ही नहीं गया, मंदिर नहीं है उस गांव में, भूत की तरह मनुष्य, कुछ होश नहीं है उनको। ऐसे गांव है अपने इस मारवाड़ में, जहाँ जहाँ संत चलते हैं, सत्संग होती है, किदर पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, कीर्तन होता है, वहाँ के आदमियों की बुद्धि शुद्ध है, हम बोले तो वो समझते भी हैं। जहाँ सत्संग नहीं हो, सत्संग कौन कराएगा, साधु कौन होगा बताओ, ब्राह्मणों में भी कौन ब्राह्मण पंडित बनेगा, घर का काम भी नहीं कर सकेंगे, हम दो एक, ये आज की बहादुरी है। कितनी संख्या आपकी चली है, कोई 50-40 करोड़ अब हिंदू कम हो गए हैं, अनुमान से हमें पूरा पता नहीं है, पर ये तो समझो कम ही हो गए। गांव में घर कम हो गए हैं तो देखा है मैंने, पहले राजपूत जाति जिसका महाभारत में भागवत में वर्णन आता है तो क्षत्रिय जाति का बहुत वर्णन आता है, क्षत्रियों में टीका बहुत हुआ और टीका कारण सूर्यों को मारने लग गए, जिसमें राजीव मोदर बात मैं जानता हूँ, पक्का पता मेरे को है, वहाँ पे आई हुई लड़कियां मिली है, लड़की से छीन करके दौरे में गाड़ देते छोटी छोरी को, राजपूत रहेगा कुंवरे, जब मैं रहता हूँ साखू से मानो गांव में, और गांव के बीच मानो क्षत्रिय बूढ़े बूढ़े हो गए मर गए, ब्याह नहीं हुआ, तो क्षत्रिय कितनी जाति कम हो गई, महाभारत में देखो भागवत में देखो क्षत्रिय जाति कितनी है, राज वो कहा क्षत्रिय जाति बहुत कम रह गई, जिनके पास राज्य था सब करे गए वो चले गए। क्षत्रियों में अभी क्षत्रियपना है, उनमें सूरवीरता है, उनमें ऐसी चीजें है, जब वंश नष्ट हो गया ऐसे वेशों का वंश नष्ट हो गया, ब्राह्मणों का वंश नष्ट हो जाएगा, हिंदू बड़ा ही नष्ट हो जाएगा, क्या दशा हो गई दुनिया की, हमारे शास्त्रों में कितनी बढ़िया बात बताई है। तो इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ आप बहनों माताओं अपनी बेटी बहू आदि को ऐसा मत कराओ, घर घर में मैंने देखा है, पूछा उन्हें घर में, उस घर तो मैं सब जिद चार भाई चारों भाई ने उसको ऑपरेट कर दिया, छोड़ो नहीं घर वाला नहीं, आज तरी आया हमें करते हम लोग गए थे, ऐसी दशा हो रही है तो ऑपरेट करा लिया, अरे गर्भ गिरा दिया, जहाँ कहीं जाता हूँ मैं पहले हाथ जोड़ कह देता हूँ, जिस घर में गर्भपात हो उसका अन्न हमें मत देना, मैं तो भिक्षा लेता हूँ, बात किया है से दुगुना पाप, इतना पाप किया है उसका घर का अन्न जल भ्रष्ट हो जाता है, क्या दशा होगी आदमियों की, तो कृपा करो ये ख्याल रखो, ऐसा काम मत करो आप, सरकार ने अभी कानून नहीं बनाया, कानून बनाएगा और मुश्किल हो जाएगी, कानून अगर बना नहीं है तो ये मुसलमानों की कृपा समझो आप, धर्म रही तो वो इलेक्शन में खड़ा होगा, सरकार ने कह दिया मुसलमानों ने बंद किया तो बंद हुआ, सरकार के तो इष्ट है मुसलमान, आपके झूठ खबर बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये आपका इष्ट है, हे काला बाजार आप निहार करना कि महाराज इस बिना हम आज जी नहीं सकते, आपकी ये है सरकार के मुसलमान है इष्ट है आपके, राम राम राम राम, कितना पतन हो गया, आप न्याय युक्त ठीक तरह सच्चाई से काम करो, कहते महाराज आजकल काम नहीं चलता, आप जितना खर्च माफी किया है उतने खर्च में ही अपने पैदा करो उसमें ही चलाओ, अधिक धनी बनना चाहते हो तो आप बताती है अपना ठीक तरह से छूट है सरकार की, उतना ही कमाओ उतना ही करो अपना काम करो, क्यों झूठ कपड़े बेईमानी करो, इधर बेईमानी करो झूठ करो उधर नरकों में जाना पड़े और तो समाज बिगड़े क्या फायदा निकलेगा, थोड़ा संयम करो आप भी, थोड़ी शांति करो, साधुओं में देखो तो ये बात, मकान बनाओ चेरा चिड़ी बनाओ इसी धन कमाओ पैसा इकट्ठा करो, ब्राह्मण देखो तो यही बात, वैश्य में देखो तो यही बात, किस समाज को कहें, कोई समाज हमारे देखने में ऐसा नहीं है कि जिस समाज में अन्याय न हो, अत्याचार न हो, झूठ कपटता हो, बेईमानी न हो, ठगी और धोखेबाजी न हो, ऐसा कोई समाज हमें देखता नहीं, आपको बताओ भी आप बता दो कोई समाज हो तो, हमारे साधु समाज में ही ऐसा हो रहा है, नीति का धर्म का त्याग कर रहे हैं, मंदिर के लिए चेष्टा करते हैं बड़ी बढ़िया बात है, पर कहते हैं मंदिर था ही नहीं, यहाँ ठाकुर जी था ही नहीं, चीजें निकली पूजा की उनको कहा कि ये पीछे लाकर धर दी, निकली नहीं, सरकार बना देती ही नहीं, मुसलमान का चू कर नहीं, मुसलमान उठ जाए तो उनकी तो आज्ञा मानते हैं, अरे हिंदू कितना ही करो चिल्लाओ, अरे अपना ठीक तरह से जो मंदिर तोड़ते हैं, हमने किसकी मस्जिद तोड़ी, हिंदुओं ने, हिंदुओं का राज्य बहुत वर्ष रहा, अरे मुसलमान राजी हुआ तो हिंदुओं की बहन बेटों को ले गया, उनके मंदिर तोड़ दिए, उनकी पुस्तकें चला दी, पुस्तकें चला चला करके सुसाद पी गए, क्या फायदा उनको निकला, धर्म धर्म का तो नष्ट कर दिए। अरे उनका ही बोलबाला, उनको भी बढ़ा रहे हैं। 30 करोड़ थे के, 3 करोड़ थे राजी हुआ तब, अब कितने हैं? 18 करोड़, 3 करोड़ के 18 करोड़ हो गए। वो तो यहाँ पर जबरदस्ती करे, सिरखावे, पैसा दे देकर कराओ, पैसा दे देकर। अरे नौकरी करे उनको कहते हैं इतने आदमी लाओ, 5-7 आदमी तुम लाओ नशबंदी करने वाले, तब तुम नौकर निकाल देंगे। एक आदमी को निकाल दिया, वो लाया नहीं, जिससे वो मेरे को मिला उसने कहा मैं मुकदमा किया, मैं जीत गया, मैं पीछा नौकर रखना पड़ा उनको, किस कारण बताओ, मैं नहीं लाया तो नहीं लाया, तेने क्या अपराध किया मैंने, जीत गया वो, फिर नौकर रखना ही पड़ा, मेरे से मिला था। ऐसी दशाएं हो रही है, सरकार इतना कर रही है, आप विचार करो। अरे गायों की कितने हत्या हो रही है, गो वंश नष्ट हो रहा है, कभी विदेशी गाय लाओ, विदेशी गाय खाती बहुत है, गर्म गर्मी सह नहीं सकती, बैल उसका काम का होता नहीं, वे गाँव में विदेश में फैला रहे हैं, अपने गायों को काट रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, भविष्य क्या होगा, जरा आप सोच करो। अपने अपने घरों में अपनी देशी गाय रखो, कहीं पीछे कोई वंश तो बच जाए गायों का, लाखों के तादाद में जगह जगह कितना हजार कसाई खाना है, कई हजार कसाई खाना जो गाय काटी जाती है, पशु पक्षियों काटे जाते हैं, मच्छर मारे जाते हैं, जीने जाए उन्होंने मारे जाते, मारने ही मारने पर चले हैं। हिंदुस्तान से जितनी विदेशों को खाल मिली है उतनी खाल किसी देश से नहीं मिली, यह आंकड़ा हमने सुना है। हाथियों को मार करके मैंने देखा है, एक टीवी में देखा, उस टीवी में मैं गया हूँ, हमारे को देखा है जिसमें हाथी को मार रहे हैं, एक कौए उड़ रहे, गीध उड़ रहे हैं, हाथी को मार रहे हैं, किसी ने चित्र उतार दिया, मैंने देखा अपने आंखों से, मेंढक मार दिया सभी, मेंढक मारने से अब दुष्टों को खेती में जो जानवर थे जिनको ये मेंढक खा जाते थे अब वो मुश्किल हो गई, ये भी मरते नहीं है, मेंढक मार दिए, मछलियां मार दी, मछलियों का ठेका ले लिया, रामेश्वर में गए थे तो मछलियों का बड़ा भारी बाजार लगा है, वो नौका है, रात ही वो सब जगह मुसलमान है मार रहे हैं मछलियों को, हिंदू मार रहे हैं, ठेका हो रहा है, उनको खाओ अंडा, खाओ अंडा खाने रहे, मछली खाने रहे, प्रचार कर रहे हैं स्कूलों में, पाठशालाओं में, कलकत्ता में माहेश्वरी भवन माहेश्वरियों की खास पाठशाला, उसमें मैंने खुद ने देखा है माहेश्वरी लगा, देखो ये मानस इस भाव में था, आजकल मानस इस भाव में है, ये मछली इस भाव में थी, ये दिखा रहे प्रदर्शनी है, माहेश्वरी लड़के मैंने खुद ने देखा ये काम कर रहे हैं और पाठ पढ़ा रहे हैं, कि बहुत बड़ा होता है। बीकानेर में मैंने कहा अंग्रेजी की एक पुस्तक जिसमें कहा कि दोपहर के समय हम नाश्ता करते हैं गोमांस का अच्छा होता है, एक ईसाई ने कहा और वो हिंदू लोग करने लगे बच्चे, ये मांस अच्छा होता है गौमांस, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। उसमें मैंने ये व्याख्यान दिया गौशाला, जो गौशाला है लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर के पास गौशाला, उस गौशाला की बात है, हजारों आदमी थे, मैं बोला रहा, जो एक ब्राह्मण बोला कि महाराज आपके चरक और सुश्रुति में बागभट में मांस का लिखा है, आप ग्रंथों लिखा है, परंतु उसमें मांग रहे गुण दिखे सभी, गौ का मांस बड़ा खराब लिखा है, इतना अच्छा नहीं होता, बकरे का मांस अच्छा होता है, लिखने में निघंटू है तो सब बात लिखते है, आपके ग्रंथ में लिखा है, अब मेरे ग्रंथ में लिखा है तो पढ़ाई में लिखना चाहिए, पढ़ाई में बच्चों को मांस खाना सिखाना चाहिए। ब्राह्मण मेरे पास बोला, मेरे को बोलना तो बार बताओ, मैं तो बोल चुका, बार बार सभा में बोलना मिलता नहीं, अरे मेरे बाद में बोल गए, उसने कहा कि हिंदुओं में है मांस, हम क्या बोले, शासनों में लिखा है। ये जब हिंदू कोर्ट बिल आया तो मैंने बहुत मद्रास गया, गांव में गया, सुनाया डूंगर के बहुत बड़ी सभा जुड़ी, इंदौर में बहुत बड़ी सभा हुई, सब मैंने कहा है सर, तो डूंगरगढ़ में एक ब्राह्मण उठकर बोला कि महाराज आप मना करते हो, वो गोद लेना हरेक का लेना चाहिए और कराना चाहिए, ऐसा लिखा है, तो आप कहते हो मना, कलयुग में क्या लिखा है, कलयुग में ऐसा होगा वर्ण धर्म नहीं, आश्रमचारी श्रुति विरोध सब नर नारी, वर्ण धर्म नहीं रहेगा, आश्रम धर्म नहीं रहेगा, ये लिखा है, तो ये तो करते हैं तो कर्जु के अनुसार ही करते हैं, समय के अनुसार ही काम होना चाहिए। समय क्या कह रहा है? समय के अनुसार हो रहा है, इस वास्ते आप निश्चित करते हो, आप एक ही और तो सब ठीक कर रहे हैं, और समय में ऐसा होगा आपके शास्त्र मिलेगा। सब आप बोल जाओ, मैं को आप सुन लो, इसका उत्तर भी सुन लो। शास्त्र में लिखा है करना चाहिए, लिखा है क्या? कल युग में ऐसा होगा, करना चाहिए, में ऐसे मदिरा पान करना चाहिए, मांस खाना चाहिए, लिखा है क्या? कल युग में ऐसा होगा। मैंने कहा बद्रीनारायण मधुर हुई वर्षा जोर से तार दे दिया कि जितने गंगा किनारे आदमी है वे सब अपने गांव है उनको करो ठीक तरह बचाओ, तार दिया है तो तार दिया बचने के लिए। अब गांव वाले लाकर गाय भैंसी वही रख दी, सामान भी आने से तो गंगा का बाढ़ तो आएगा ही, अब गंगा जी किनारे रखो, ये बुद्धिमानी है क्या? तार बचने के लिए दिया कि बहने के लिए? ये कलयुग में ऐसा होगा, सावधान करने के लिए कहा, काम करने के लिए कहा गया? आप शास्त्र में लिखा तो शास्त्र में लिखा है कलयुग में पाप करना चाहिए, कहीं बताओ शास्त्र में कि कलयुग में सावधान रहना? आपको तो समय के अनुसार चलते हैं, समय के अनुसार चलो तो गर्मी के दिनों में तेल के बड़े ज्यादा नमक डाल करके गर्मा गर्म खाना चाहिए, अरे पानी पीना नहीं चाहिए, पियो तो गर्म गर्म पीना चाहिए, कि समय गर्मी का है, गर्मी गर्म ठंडा पानी पीते हो, गर्मी से विरुद्ध चलते हो, और साढ़ा आ जाए उस समय में गर्म करते हो, गर्म पानी पीते हो, गर्म कमरे में रहते हो, ये समय के अनुसार है? समय के अनुसार नहीं, कपड़ा पहले छोड़ देना चाहिए, बाहर बैठना चाहिए, समय ठंडी का आया है और उसी बचाव करते हो? समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, मर जाओ, खत्म हो जाओगे। समय के अनुसार एक समय है, क्या समय है? बहुत लोग इसका क्या उत्तर है? कोई उसको सुप्त है, आप बोल दो, कोई आप बोल दो इस बात की कि समय के अनुसार चलो। लोग कहते हैं आप देते कि समय ऐसा ही आया है, आज झूठ कपट का समय है, क्या करें, ऐसे ही समय है, सरकार के कानून ऐसी, हम क्या करें, समय ऐसा ही आया है। तो समय बचने के लिए है कि बहने के लिए है? समय के अनुसार कैसे करने लग जाए? पर शीला में ठंडा पानी पियो, गर्म पानी में रोटी में खाओ, गर्म चीज से और मरियो, समय ठंडी का है, उल्टा चलते हो आप। तो समय खराब आया है तो रक्षा करो ऐसे समय में। उत्तम तो ये है कि समय ऐसा झूठ कपट बेईमानी का समय है, हर ऐसा भी करो, वही करते हैं जो बड़े बड़े आदमी करते हैं। चोरों में बड़े तो महाचोर ही निकलेंगे, और बड़े आदमी कौन से साहूकार होंगे? चोरों में महान चोर हुए बड़े आदमी, हमारे समाज में बड़े बड़े आदमी करते हैं। तो बड़े किस विषय में है? कोई धर्मात्मा है, भगवान के भक्त है, तत्व के जीवन मुक्त है, बड़ा धन हो गया वो आपके, बड़ा हो गया अब वो धन बड़े करते हैं, हम भी करेंगे। ये आदमियों के आसाद होते हैं, क्या बताओ आपको? इस वास्ते कृपा करो, इन बातों से बचो, और दूसरों को भी चेताओ। गांव में जा जा करके महान पत्र में लोग जा रहे हैं, उम्र रूपी धन का खर्च करके कितना पाप कर रहे हैं। इस उम्र में मिलना चाहिए भगवान, तत्वज्ञ होना चाहिए, जीवन मुक्त हो जाना चाहिए सदा के लिए। यंग लब्धवाचा परम लाभ मन्यते नाधिकं तथा, जिस लाभ से बढ़कर कोई लाभ है नहीं, ऐसे लाभ की प्राप्ति करनी चाहिए जिसमें नुकसान कर रहे हो, वो समय लगा कर खर्च करके कितना अन्याय कर रहे हो, कितना अत्याचार कर रहे हो, इनकी दशा क्या होगी? मनुष्य नष्ट हो जाएगा, कौन सुनेगा, कौन कहेगा? एक दिन मैंने ऐसी बात कही, साधु कहीं बैठे थे, वो कहे महाराज ये तो साधुओं का काम थोड़े, ये तो गृहस्थों का काम है, साधु की बात पर साधु भजन ध्यान बताओ, वो सुनेगा कौन हमारी बात? मुसलमान सुनेंगे, कहीं ईसाई सुनेंगे? साधु कहते हैं मेरे को कि ये काम तो गृहस्थों का है, हम साधु क्यों करो, वो साधु क्या कौन सुनेगा? मुसलमान सुनेंगे मेरी बात, ईसाई सुनेंगे मेरी बात, यहूदी सुनेंगे, क्या पारसी सुनेंगे? सुने उसको कहते हैं तुम बचो, तो हमारी बात तो कोई सुनने वाला मिलेगा, तो कोई सुनाने वाले भी पैदा होगा आप में से ही। कितने कितने बुद्धिमान ऋषि महर्षि हुए, आज भी विदेशों में विज्ञान में श्रेष्ठ हिंदुस्तान के आदमी है। सरकार तो परवाह नहीं करती, विदेशों में जाए बिचारे, वे वैज्ञानिकों में बड़े ऊंचे निकल गए हिंदुस्तान के, कि यहाँ मस्तिष्क अच्छा था ऋषि मुनियों का, वो वंश है उनका, वंश परंपरा है रहे, उनका नाश कर रहे हो, क्या दशा होगी? देश की क्या दशा होगी? समाज की क्या दशा होगी? और आपकी क्या दशा होगी? कैसे जीवन बचेंगे, जीते कैसे रहोगे? इस वास्ते बड़े प्रेम से आदर से आपस में स्नेह रखो और प्रेम करो, सबसे एक का आदर करो, एक एक की उन्नति करो। बहनों माताओं से कहना है घरों में प्रेम रखो, लड़ाई होती है, कलह प्रभाव विरोध संवरा, कलयुग में कलह प्रधान होगी, लड़ाई होगी मुख्यता से। तो देवरानी जेठानी है, सास ननद है, इनके साथ प्रेम रखो, सास बहू है, ननद भौजाई है, आपस में प्रेम रखो। घर में है तो चाची है, ताई है, माँ है, इनका आदर करो, माँ से बढ़कर आदर करो उनका, और प्रेम रखो आपस में। राम जी वनवास में जाने लगे तो माँ कौशल्या से मिले, माँ को प्रणाम किया तो माँ ने कहा क्या बेटा आज तो राजगति होने वाली है, सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, माँ का सुहा तो खुश खा ले भाई बेटा, खा ले बेटा अभी, क्योंकि बहुत देरी हो जाएगी सवारी निकलेगी। राम जी ने कहा माँ मेरे को तो वनवास का राज मिल गया, पिताजी ने दे दिया। मंत्री पुत्र ने कहा कि महाराज वनवास हो गया है, 14 वर्ष वनवास दे दिया है पिताजी ने। तो कौशल्या बोली कि पिता से अधिक माँ का दर्जा है, जो पितु कहे वो बन जाना, तो कानन ने जो पितु मात कहे वो बन जाना, जो केवल पितु आय सुताता, हाँ जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन तुम्हारे पिता ने कहा है, तो पिता ने कहा है मैं माता हूँ, 100 गुना अधिक मेरा है तो जन जाओ, जान बड़ी बात है, मेरा हुक्म होगा, पिता की आज्ञा मेरी आज्ञा दोनों आज्ञा हो गई है, तो बेटा तेरे को माँ की आज्ञा पालन करना चाहिए। तो माँ होने से मैं माँ है, स्त्री होने से मैं माँ है। सीता जी जैसी स्त्री के लिए कह दिया राम जी ने कभी नारी हान विशेष क्षति नहीं, भाई मर जाएगा कहाँ मिलेगा दूजा, मेरे पिताजी है नहीं, सहोदर भाई कहाँ मिलेगा, नारी हान कोई विशेष क्षति नहीं, पर माँ की कितनी बात है, माँ का कितना ऊंचा दर्जा है, आपका दर्जा माँ होने से है, स्त्री होने से दर्जा जूती हो पैर की जूती की तरह तिरस्कार होता है, आपका अपमान होता है, जिसके लड़का नहीं उसका समाज में आदर हुआ है, निरादर होता है, लड़का नहीं है। मैंने देखी अपने गोविंद भवन के पास में बूंदिया रहते थे, उसके लड़की एक पग से लगनी थी, खैर खौड़ी चलती थी, उसका ब्याह किया, ब्याह से बेटा हो गया, शास्त्र में आदर हो गया उसका, ये मैंने देखा अभी, बेटा हो गया उसे आदर हो गया, कैसा हमारे बहू बेटा हो गया, लंगड़ी को कौन ब्याह नहीं हो, ऐसी बात हो गई। तो पिता अगर माँ ने कहा, पिता ने कहा है वन में जाना, तो मैं कहती हूँ तुम वन मत जाओ, तुम चल जाओ जाने बड़ी माता, माता का दर्जा ऊंचा होता है, वो माता बनने से बंद करती है, माता नहीं बनती, लुगाई बनती, स्त्री बनती है, स्त्री की इज्जत है क्या संसार में, इज्जत माँ की है, पिता से 100 गुना अधिक, अगर जो पितु मात कहे वो बन जाना, अगर के कई माँ ने कह दिया है तो शान कानन शत अवधि समाना, पिता से 100 गुना तो मेरा हक है, और मेरे से तेरे छोटी माँ है उसे 100 गुना है, जो पितु मात के हो बन जाना तो कानन शत अवधि समाना, तो जगह समान है जो छोटी माँ ने कह दिया, कितना दर्जा माँ का दर्जा है, ये वो माँ बनना बंद करती है, ये क्या काम की, इनका नाम क्या धरे, पुरुष लोग इंद्र कहते हैं, इन्हों क्या कहे, गायों का मांस बिकता है उसी, मैंने अपने कानों से सुनी है क्या, भगवान जाने सुनी हुई बात, इसमें संदेह नहीं है, गायों का मांस अर्वाधिक देशों में 90-95 रुपए किलो मिलता है, और बछड़ा है वो जो जिसकी तनी नहीं फुराई, सहयोग नहीं किया है, कतल नहीं किया, वैसे बांस 300 रुपए किलो मांस, बछड़ा 10 ही मारे जाते हैं, जिस मछले को संसार कर दिया, काट दिया है, उसको हड़बड़ा लेने गए, उसका मांस इतना तेज नहीं है, तो जिनके संसार हो गए उस मनुष्य में वो शक्ति नहीं है, मनुष्य में शक्ति क्षीण हो गई है, जोर से तो हट फैल हो जाए, ऐसे कमजोर हो गए मनुष्य जिन्होंने अपना ऑपरेशन कराया है, नसबंदी करी है, स्त्रियों के कमर में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आवे, सुन नहीं सकते, ऐसी बीमारियां है, हमने सुना है डॉक्टर ने, एक नायन डॉक्टर है जोधपुर में, उसने बताया कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, जिन्होंने ऑपरेशन किया उनके प्रदर हो जाता है, उसके इलाज नहीं है, स्त्रियां मरती है, वे बीमारियां हो गई है, शक्ति उनकी क्षीण हो गई है, आप भी देख लो जिन्हें ऑपरेशन कराया क्या दशा हुई, समझ लो, उस नायन ने भी कहा स्वामी जी आप बताओ तो लोगों को इज्जत होगा, कि स्वामी जी को क्या पता, उसने बताया ऐसा, ऐसे ऐसे मिनिस्टरों की लड़कियों गर्भवती हो गई, मैंने गर्भ गिराया, वो कहती थी बड़े घरानी लड़की है, कौन कहे मिनिस्टरों में ये दशा हो रही है, आज कितना चरित्र भ्रष्ट होता, कितना नष्ट होता, एक कुंवारी कन्याओं और विधवाओं सब निशंक हो गए, निश्चिंत हो गए, कोई को पता नहीं लगेगा, चरित्र भ्रष्ट कितना हो गया, कितना पतन हो गया हिंदू समाज में, कारण ये है क्या, अब ये जो खुले में खुला बात करती है, खुले में खुला बात करती है, इधर जाती है, मेरे वास्ते रहते हैं, क्या बात है, आपस में प्रेम रखो, स्नेह रखो, काम धंधा है मैं करूं, आप चलो मैं करूं, वो कहते मैं करूं, तो कितना आनंद हो बीच में, वो कहते तू करे, वो तो तू करे, तो काम हो जाएगा भारी, आफत हो जाए, आफत आई, बड़े आदमियों के पास छोटे लड़के बैठे हैं, उन्होंने कहते थे अरे पानी लाओ, तो कहते बड़े के पास मत बैठो, आफत करेंगे, फिर मैं लाऊ, वो कहते मैं लाऊ पानी, तो उत्साह बढ़ेगा, लाने वाले को आनंद आएगा, अरे तू कर तू कर, वही पानी, वो पानी लाना, वो काम करना भारी हो जाएगा, घर में आप तो लड़ाई हो जाएगी, अरे उत्साह नहीं मैं काम करूं, वो कहते मैं आप ठहरो मैं काम करूं, सास कहे मेरा काम करूंगी, कि माँ जी आप काम करो, अरे भाई काम तो हमारे को करने दो, तुम तो उम्मीद है कि ज्यादा जियोगे फिर भी काम करोगे, हम कब तो करें, हम तो मर जाएंगे जल्दी, इस बार संसार काम तो मैं करूंगी, वो कहते माँ जी आप करो, बूढ़े कहते हम नहीं करेंगे, हम कब करेंगे भाई, तुम तो करोगे फिर जी जाओगी, तो वे छोटी कहे कि माँ जी काम कैसे करना चाहिए आप हमारे को बताओ, तो काम करने में त्रुटि हो तो आप बताओ, जो सुधार करें काम तो हम करेंगे, लड़कियां बैठी है, बुआ बैठी है, अरे माँ जी काम करती है, दो लोग आ जा दूजा कहते माँ जी काम करे, कि मैं तो कहो माँ जी से क्यों करो, नाम सुन रहे हो काम करे, रहे हो बात खराब हुई है, मैंने देख सुनी है, बड़े काम करे और फिर उल्टा यूं बात क्यों से रहे, मैं कहा उसे क्यों करो माँ जी, हम लोग काम करेंगे जो नहीं काम बंद रहो, रंगत नहीं होती ये दशा हो, तो बहनों आप लोग घर में प्यार करो, दो बात, काम धंधा तो अपने ले हो, और चीज वस्तु आदर सत्कार दूसरों का करो, आपस में वो उसका आदर करे, वो उसका आदर करे, और काम धंधा मैं करूं, वो करे मैं करूं, काम हो जाए कम, नहीं तो काम ज्यादा हो, नौकर रखो, धनी आदमी नौकर रखो, साहब घर गृहस्थ तो है आपका, आप नौकर रखते हैं, ऋषि का नौकर रखो, काम करना नौकर रखो, हम पूछते हैं कि भाई नौकर अपने घर में नौकर रखते हैं, आप जिन नौकरों को रखते हो उन नौकरों का नौकर है क्या, कौन सा नौकर स्वयं नौकरी करते हैं, कहते छोटे आदमी अपने घर का काम करे और आपके घर का काम करे, दो घर का काम करे वो तो छोटा, अरे आपके पड़गोड़ जितने मुझे अपने घर का काम नहीं कर सकते, और बड़े आदमी ये बड़े हुए, एक अपने घर का काम नहीं कर सकते, नौकरी की जरूरत है, अरे भाई दो घर का काम है वो भी गृहस्थ, आप गृहस्थ कभी क्या आप में आलस है, प्रमाद है, आज ऐसा आरामी है, जरा ऐसा आरामी है, तो मोटे हो जाओ बैठे बैठे उठाने वाले रोएंगे, लाश बहुत भारी है और क्या होगा, थोड़ी राख ज्यादा हो जाएगी और क्या हो जाएगा, अरे काम करो तो सही रहे, रोग रहेगा अच्छा रहेगा, मेरी प्रार्थना है कि बालक मत करो, ऑपरेशन मत करो, का बालक जावे ही नहीं, बूढ़ी बूढ़ी माताएं हमारा जितना बालकों का इलाज जानती है उतना आज तक डॉक्टर नहीं जानते, मैं बच्चा था मेरे को याद है आगरा का कर निकल गया, एक माँ जी है बूढ़ा रोटी लाए बाजी की गुड़ लाए बूढ़ी माताओं से जानती कितने ही सो रहे जन्म माँ जी सुर ऐसा ये घस कर ये घासा दे दे, इसको काशी काशी थोड़ा तपा करके दे दे बच्चों को ये दे दे, मैंने देखा है बूढ़ा माँ जी थे, ये बन जी उनके पोता है, वो पोता है बन जी महेश्वरी भीना सर में, मैं साधु हो गया था उस समय बात, बड़े धार प्यारे बाजरी की रोटी गुड़ लाया प्यार के बिल्कुल आगरा कागड़ा ठीक निकल जाए ठीक हो जाएगा, तो माताएं जितना इलाज जानते डॉक्टर नहीं जानते, तो घर में अपना बच्चा जन्म है डॉक्टर मत ले लो, वो ऑपरेशन करेंगे एक बार कर दिया दो बार फिर कहते मर जाएंगे, अब और नहीं होगा बस बस ज्यादा जन्मेंगे कैसे, अपने घर में रखो माताओं आप लोग करो, अपनी बहू है अपनी बेटी है उसका ठीक तरह से वहीं करो अपना चापा घर पर, पहला बच्चा होता है तो माँ के घर पर ही होता है ससुराल में नहीं है माता के पास में, मेरे काम पड़ा है लोगों ने पूछा मेरे को भी कहा तो माँ के पास रहो अथवा सास के पास रहो, लड़कियों के ऐसा काम होता है आवश्यकता पड़ी जल्दी पड़ती, तो इसलिए आपस में स्नेह रखो प्रेम रखो काम करो, अगर रोज ना पगा पड़ो सास के जेठानी के बड़ी नंद के पगा पड़ो, नंद को चाहे पूजा को पगा पड़े बड़े भाई के पगा पड़े, कहते हम कन्या से नमस्कार कैसे करवावे, तो जमीन पर माथा टेक कर दो, कन्या भगवती देवी का स्वरूप वो तो कैसे नमस्कार करावे, अरे गर्भ में कन्या गिरा दो, ये नीति है। क्या वो भगवती देवी का स्वरूप नहीं है? क्या वो मातृशक्ति नहीं है? उसे शर्म नहीं आती? लड़कियां से नमस्कार करते शर्म आती है, उसका सत्यानाश करते शर्म आती ही नहीं? जो सोचो क्या कर रही हो आप, धन माता हो, कृपा करो, हमारे पर कृपा करो, सावधान रहो जिससे आपका काम ठीक रहे, नहीं ऐसा क्या होगी बताओ। अब इन बातों में पूछो आप भगवान बात, अटने समय करते हैं संकेत होता है, समाप्त करो। तो आपके पूछो इन बातों कितनी बातें कि जिनमें शंका करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा, मेरी बात को काटो, कभी ये ठीक नहीं करो आप, ये ठीक है। कल्याण में तीसरे और चौथे में मेरा एक लेख निकला है, दो अंकों में, वो पढ़ना। कल्याण के तीसरे चौथे अंकों में दो अंकों में एक लेख निकला है अंक, वो आप पढ़े। गृहस्थों के प्रति बोल करके लेख है, गृहस्थों के प्रति ऐसा लेख है, गृहस्थों के प्रति नाम मेरा है, वो लेख आप लोग पढ़े कृपा करके। बहनों माताएं जो पढ़ी हुई है भी पढ़े उस लेख को, कल्याण तो प्रसिद्ध है आपके पास में, कल्याण गुरु से निकलता है, कल्याण के ग्राहक बनो जो सत्संग की बातें मिलती रहे, अरे ग्राहक बने वो लेख तो पढ़ो, तो देखो तो पढ़ करके। हमने अपने प्रधानमंत्री भैरव सिंह जी को कहा, अरे वो सपा नहीं था, मैंने वो लिखी पट दी दी, परशु जी बोले कि ये तो बहुत जरूरी है, आपको समय के बोले मैं पहले समझाऊं, मैं समझाऊं तो आप भी कह दोगे हाँ ऑपरेशन कराना चाहिए, आप भी कह दोगे और समझा दूंगा, मुझे समझा देना, आ जाना हरिद्वार, उस समय मिलता है और जो मेरे समय है नहीं इतना, आ जाना। मैं संतोष कुमार हो गए, संतोष ने कहा कि आप लेख दे दिया वो पढ़े तो आप उनके कान खुल जाएंगे, वो इतना करते हैं, तो खुद आपको समझाना चाहिए वो समझ जाएंगे खुद, ऐसी बातें लिखी उसमें। जब 6000 ऑपरेशन करना है बीकानेर में, वैष्णो जी ने हुक्म दे दिया और करा दिए वो 6000, जैसा काम कर रहे हैं मनुष्य, हिंदू लोग हिंदुओं का नाश कर रहे हैं। शेखावत है राजपूत जाति में ऊंची जाति है, उनसे खाप मानी जाती है, फिर ऐसा ये कर रहे हैं, अब क्या होगा पता नहीं, भगवान जाने। उनसे कहा तो ये बात मानी नहीं मेरी, ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, हिंदुओं का नाश करना बहुत जरूरी है, ये जची उनकी बात, बड़े बड़े मिनिस्टरों की बात जची हुई, अरे मुसलमान को नहीं कहते नहीं, उसे दब जाते हैं क्योंकि वोट रहेंगे नहीं, इस बात से डरते हैं, अरे हिंदू एक होते नहीं आप, बड़ी भारी गलती है कि एक तो नहीं होते आप, खटपट रहते हो, पहले राजपूतों की खटपट से ही मुसलमान राज किया, अभी खटपट से ही यहाँ कांग्रेस राज कर रही है, आपके खटपट से ही अनेक से हैं। आपके अयोध्या का मंदिर ध्वंस कर दिया, उनमें मंदिर बनाने की सरकार आज्ञा नहीं देती, हमारी जमीन जगह नहीं देती, मंदिर नहीं देती, अब वो कर रहे हैं लोग, देखो भारतीय जनता पार्टी वो कर रही है, उन्हें नाराज हो गए, जनता पार्टी से सब विपरीत हो गए, वो हिंदुओं की बात करे भी गौ रक्षा करो उसके सो तो कहते कि हिंदू पार्टी नहीं करेंगे, सब पार्टियों से विरुद्ध। अभी विदेश का आया प्रस्ताव, उसका दर्शन कर दिया, 200 पृष्ठ का प्रस्ताव है, आपके घर में नहीं है, आप जी में काम नहीं कर सकते, 20,000 पृष्ठ उसमें, 20,000 हाँ 200 कौन कह दिया आपको, 200 पृष्ठ, 20,000 पृष्ठ है, 20,000 पृष्ठ का प्रस्ताव है, आप खेती करो आप घर में आने नहीं खा सकोगे। अभी गांव में ऐसा हुआ है, घर में गायें हैं, उनको दूध नहीं मिलता, दूध सास नहीं मिलती, जीपा खूंटती दूध ले जाते हैं, थोड़े कुछ नहीं मिलता गाय में है, ऐसे घर में खेती करो अन्न नहीं मिलेगा। मैंने देखा है रतलाम में द्वारी वालों का मील है, उसमें गया हूँ रहा हूँ, कपड़ों में मील है, मैं एक हाथ कपड़ा नहीं ले सकते, सरकार देगा दस्त होगा, आप घर में नीम है, नीम की निमोली आप नहीं ले सकते, सरकार दस्त हो तो ले सकोगे, आम नहीं ले सकते, आप खेती नहीं कर सकते, उस पर दस्त कर दिया है सरकार ने, कहा ठीक है मान लिया हमें, 20,000 पृष्ठ तो बड़ा पृष्ठ, राम राम राम राम राम, कितनी कितनी बात लेंगे सर, 20,000 पृष्ठ बहुत बड़ा है, मैं तो 20,000 भाई सुना, 200 प्रश्न है हमने, 20,000 इतने प्रश्नों का कितने, सब परतंत्र हो जाएगा, सब पराधी है, और सरकार ने शुरू कर दी, अब वो आएगा तो देखना तमाशा क्या होगा। मैं आरंभ से गोरक्षा के लिए सरकार के विरोध में खूब गांव में घम घम करके वोट मत वोट मत दो, पर मैंने कहा वो वोट दे दिया वो जीता दे भेज दीजिए कांग्रेस में, ये हमारा विश्वासघात करते हमारे साथ में, आप जरा कृपा करो एकता रखो प्रेम रखो और इसलिए कानून मानो मत, आप कैद कर दो कैद हो जाओ। स्वराज्य होते के समय में कई कैद हो गए, कईयों की दुकान चला दी गई, कईयों को बड़ा तंग किया, स्वराज हुआ जब मैं कह रहा हूँ उस दिन में शत्रुमान साहब मेला उस मेले में जिस महाराज मैंने व्याख्यान सुने लाला लाजपत राय हो रहे, कल तो पहले तो अप्सराएं आती थी, आज फिर अफसर आ गए हमारे को मना करते हैं सभा नहीं करने देते, पहले भ्रष्ट करती थी अप्सरा अब आ गए अफसर, लाला लाजपत राय को बैठा सुना था मैंने पीछे हुआ स्वराज ये दर्शाए। अब क्या करोगे आप, अब राजी खुशी तस्वीर कर दिया, बड़ी मेहनत करके नेताओं ने स्वराज लिया और सरदर्श कर दिया रुपयों के लोभ में आकर के, बस हमें रुपये मिलते हैं हमारे वोट मिल गया हमारे रुपये मिल गया अब सर शो हो। जिनको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु मेरा है और मृतक समान है, देश का ख्याल नहीं जिनके वे क्या राजा हुए क्या वही करेंगे क्या दशा होगी, रुपये में आकर के सब बेच दिया, क्या है कारण मैं पूरा जानता नहीं हूँ, मैं तो दर्शन कर दिया ये बात तो पक्की हमने सुन ली 15 तारीख को होने वाला दिन तो पहले पार्टियों ने विरोध किया फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम दर्शन नहीं करेंगे ये नहीं करेंगे इस बात सब हम विरोध नहीं करेंगे, इसने विरोध कर दिया हमने विरोध नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत नहीं किया इस वास्ते हम दस्तखत करने में सहमत हो जाएंगे, सुपार्टी विरुद्ध होगी पहले ये कांग्रेस पार्टी नहीं कथे प्रदर्शन नहीं गया हम नहीं करेंगे। यहाँ पर एक बार बड़ी कहावत है कि भाई मेरे जो सोच रूपा भी रूपल निकल गयो, भाई मेरे जो सोच वो नहीं बापी रूपल निकल गयो, अरे भाई बड़ा है बापी है भाभी आटे चलती थी अब जगह हो गई तो भाई मेरे कोई सोच को नहीं भाभी रूपल निकल गयो, भारतीय भारतीय पार्टी उसे हो गए भाई मर की तो कोई परवाह नहीं देश बड़ा दिन तो कोई परवाह नहीं भाई मर ने सोच को नहीं भाभी रूपल निकल गयो, आदशा हो रही देश की आप लोग चेत करो तो ठीक हो जाए नहीं तो बड़ी दुर्दशा है। अब मैं क्या करूं मेरे को राजेंद्र ने 27 वर्ष रहते तो इसका विरोध मैं सुनता आया हूँ आपसे, मेरे को साधुओं ने कहा राज पकड़ लेगा आप राजद्रोही हो राज के विरुद्ध काम करते हो, मुख पकड़ लेंगे तो रोटी तो देंगे खा लेंगे मेरे बैठ लेंगे क्या क्या पकड़ लेंगे, मैं उनके विरोध करता ही नहीं हूँ, अगर नहीं चाहते हो तो ब्रह्मचर्य का पालन करो, इन्होंने मेरी समझ दी केशवराज जी ने कि आपको नहीं पकड़ सकते क्यों कि आप कहते ब्रह्मचर्य का पालन करो संत निरोध करना है तो ऊंधा काम क्यों करो गर्भपात क्यों करो ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये बोले आपको पकड़ेंगे नहीं क्योंकि आपने वो भी तो बता दिया संत निरोध के उपाय खराब बता क्यों जब ब्रह्मचर्य रखो आपकी शक्ति बढ़ेगी तेज बढ़ेगा, शक्ति का तो नाश करना संतान पैदा हो हल तो चलाना बीज नहीं डालना उसमें तो फिर हल क्यों चलाते हो तुम क्या बताओ ऐसा कृपा इसमें हो गया तो फिर शंका करो भाई आप इतने बैठे हो समझदार हो गीता के विषय में है और जिज्ञासा मेरी है गीता जी के विषय में जिज्ञासा है बोलो पूछो पूछो बोलो अरे गीता के बाद मैं तो राजी होता हूँ उत्तर आवे तो राजी होते हैं उत्तर नहीं आवे तो राजी होता हूँ बोलो बोलो 18वें अध्याय में जो उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परिचर्य तो सर्वधर्मान की थोड़ी सी आपको व्याख्या कर धर्मान परित्यज का आप मेरी देखिए साधक संजय में देखो धर्मान परित्यज का क्या रखा है वो धर्म का आश्रय मत रखो आश्रय माम एकम शरणम ब्रज मेरी शरण हो जाओ अब क्या करूं भाग मेरे बाहर आध घंटा सुनाऊं जो तो व्याख्यान है मेरे पास धर्मान के विषय में थोड़ा समय धर्मान परित्यज का धर्म का आश्रय त्यागो धर्म त्याग सुन लो भाई ध्यान बोले गीता ने लिखा है कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम 66वां श्लोक है गीता 18वें अध्याय का तो धर्म के त्याग की बात कही तो सुनने वाला अर्जुन था। कम से कम अर्जुन तो धर्म को छोड़ता, जो क्षात्र धर्म युद्ध करना है तो उसे धर्म छोड़ दिया क्या? अभी अर्थ ये होगा तो कम से कम सुनने वाला तो छोड़ता, तो ये अर्थ नहीं है उसका। धर्म का आश्रय एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतं काम का वाला बनते। पूछता है धर्म सम्मूढ़ चेता, तो तू निर्णय नहीं कर सकता तो मरी शरण हो जाए। और मैं कहूँ वो धर्म है तो यही काम किया। कर्ण के युद्ध हुआ, कर्ण कहता है तुम कैसे, मैं नीचे खड़ा हूँ तू बाण मार रहा है। धर्म शास्त्र और शस्त्र दोनों को जानने वाला कर्ण भरा उसमें परम, आप देखो कर्ण भरोगे। तो अर्जुन बाण चलाता था, भगवान कहते हाँ चलाओ बाण, कि महाराज नीचे खड़ा लो कहते अरे मारो मारो बाण, मार मारो बाण। वो कहता है तू धर्म के विरुद्ध काम करता है, कि धर्म विरुद्ध नहीं है, छह तरह के आत्ता ही होंगे, अग्नि दे विष दे जो शस्त्र क्षेत्र धनहार बौरी बकात्र अवैधवती खटकार, छह काम करने वाले विदम है मार दो, पाप नहीं लगता, सौ काम तुमने किए हैं, तुम आत्ता ही हो, किसी तरह मारना धर्म है। बोल चुप हो गया अर्जुन, देख मैं धर्म जानता था, गलती हो जाती मेरी तो धर्म तुम तब मत देखो, धर्म मैं देखूंगा, मैं क्या मुझे कर करीशी वचन तब ये क्या, उसके उत्तर में क्या दिया अर्जुन ने, करीशी वचन तो सब तरह संजीवनी पढ़वा। और पुस्तक है ना शरणागति, शरणागति एक पुस्तक है उसमें लिखा है, शरणागति पुस्तक है छोटी उसमें लिखा है सब धर्म विस्तार पूर्वक। और साधु संजीवनी पढ़वा,